Saan darating ang mga salita? Na ang gagaling sa aming dalawa. Panahon kung kailan ang puso at kaluluwa mo ay di ba nabubuo. Kung hanap mo'y taong bubuo ng malaking espasyo dyan sa puso mo. Matagal lang nabuhay ang taong ito. Isang Diyos na tinitingala sa kalawakan. Nagpangababa upang mailigtas ka lamang.